În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, din seria a doua transmitem astăzi lecția 12-a cu titlul Cu studiul e totul în ordine. Mit dem Studium ist alles okay. În lecția trecută, Andreas și părinții săi discutau ce să facă în cursul după amiezii. Doamna Schäfer voia neapărat să facă cumpărături, iar domnul Schäfer voia să viziteze Muzeul Presei. Ich möchte gern ins Zeitungsmuseum. Părinții lui Andreas mai voiau să vadă împreună domul din Aachen. Atenție la prepoziția in, care, după întrebarea wohin, este urmată de un cuvânt în cazul acuzativ. Und in den Dom wollen wir natürlich auch. X își exprimă și ea o dorință, și anume aceea de a merge la discotecă. Und ich will in die Disco. Acum, membrii familiei Schäfer sunt încă la cafenea și își dau întâlnire la ora 6 într-un restaurant. Doamna Schäfer pleacă. Domnul Schäfer și Andreas mai rămân puțin la cafenea. Să ascultăm acum ce discută Andreas cu tatăl său. Tema dumneavoastră, ce probleme are domnul Schäfer? Also, bis später. Tschüss, tschüss, bis 6. Na, wie geht es dir? Danke, mir geht es gut. Und euch? Der Mutter geht es sehr gut. Und dir? Auch gut, aber ich habe Probleme. Probleme? Ja. Ich habe Probleme mit dem Computer. Du hast einen Computer? Da kann ich dir bestimmt helfen. Meinst du? Bestimmt. Ați înțeles ce probleme are domnul Schäfer? Are probleme cu computerul. Să ascultăm încă o dată cum decurge convorbirea. După ce doamna Schäfer pleacă, domnul Schäfer îl întreabă pe Andreas. Ei, cum îți merge? Na, wie geht es dir? Andreas o duce bine. Mulțumesc, îmi merge bine. Danke, mir geht es gut. Andreas pune tatălui său aceeași întrebare. Și vouă? Und euch? Domnul Schäfer vorbește întâi despre soția lui, mama lui Andreas. Mamă se spune Mutter. Mamei îi merge foarte bine. Der Mutter geht es sehr gut. Despre el însuși, domnul Schäfer spune că și lui îi merge bine, adăugând însă că are probleme. Întrebat de Andreas ce probleme are, domnul Schäfer răspunde, am probleme cu computerul. Ich habe Probleme mit dem Computer. Andreas nu știa că tatăl său are un computer. Du hast einen Computer? Andreas este convins că îl poate ajuta pe tatăl său. În această privință, pot cu siguranță să te ajut. Da kann ich dir bestimmt helfen. În partea a doua a convorbirii este vorba despre Andreas, despre studiile sale universitare și despre serviciul său la hotel. Studiu, studium. Întrebarea pentru dumneavoastră, ce va face în curând Andreas? Und du, Andreas? Was macht dein Studium? Mit dem Studium ist alles okay. Und? Was machst du gerade? Ich mache bald eine Reportage über Aachen. Ach, das ist schön. Schickst du uns dann die Reportage? Bestimmt. Und wie geht's mit der Arbeit? Gut, die Arbeit gefällt mir. Und mit Frau Berger? Die ist wirklich sehr nett. Ja, das finde ich auch. Wollen wir jetzt ins Zeitungsmuseum gehen? Ja, gern. Trebuia să aflați din convorbire ce va face în curând Andreas. Un reportaj despre orașul Aachen. Să ascultăm încă o dată desfășurarea convorbirii. Domnul Schäfer îl întreabă pe Andreas. Cum stai cu studiile? Was macht dein Studium? Andreas îl liniștește pe tatăl său spunându-i: Cu studiul e totul în ordine. Mit dem Studium ist alles okay. Apoi Andreas spune tatălui său că în curând, bald, va face un reportaj despre Aachen. Ich mache bald eine Reportage über Aachen. Domnul Schäfer se bucură și îl întreabă: Ne trimit și nouă reportajul? Schickst du uns dann die Reportage? Ca tată bun ce este, domnul Schäfer îl întreabă apoi despre serviciul său la hotel. Și cum merge cu munca? Und wie geht's mit der Arbeit? Lui Andreas îi place serviciul la hotel. Munca îmi place. Die Arbeit gefällt mir. Domnul Schäfer îl mai întreabă cum se înțelege cu șefa. Și cu doamna Berger? Und mit Frau Berger? Și în această privință Andreas îi dă un răspuns satisfăcător. E într-adevăr foarte cum se cade. Die ist wirklich sehr nett. Domnul Schäfer are aceeași impresie. Da, și eu găsesc. Ja, das finde ich auch. Cei doi se pregătesc să plece la Muzeul Presei, iar noi vă explicăm acum câte ceva în legătură cu determinantul la dativ. Este vorba astăzi de determinantul la dativ sau complementul indirect, cum se mai numește, mai întâi de cel exprimat printr-un pronume personal. Pronumele personal ich este la dativ mir. Mir. Mir. Iată un exemplu cu verbul gefallen, ai plăcea, care cere întotdeauna dativul. Die Arbeit gefällt mir. Pronumele personal du este la dativ dir. Dir. Dir. Iată un exemplu cu verbul helfen, a ajuta, care, de asemenea, cere întotdeauna dativul. Da kann ich dir helfen. Vrem de asemenea să vă spunem câte ceva despre dativul substantivelor. După prepoziția mit, urmează întotdeauna un dativ. Mit. Mit. La dativ se modifică și forma articolului din fața substantivului. Articolul masculin la dativ este dem. Mit dem Computer. Ich habe Probleme mit dem Computer. Articolul neutru are la dativ aceeași formă. Dem. Mit dem Studium. Mit dem Studium ist alles okay. Articolul feminin la dativ este der. Substantivul articulat die Arbeit devine după prepoziția mit la dativ der Arbeit. Mit der Arbeit. Wie geht's mit der Arbeit? Să ascultăm încă o dată, în încheiere, ambele dialoguri. Așezați-vă comod și ascultați cu atenție. Thank you.